د جانان تر بیا ستوڑان دی پنڑی کی تارکے وی د تور تم پا تور غیش کی د ظلمونو سلسلی وی د جانان تر بیا ستوڑان دی پنڑی کی د تور تم پا تور غیش کی د ظلمونو سلسلی وی د بوتانو پل مانزن چی خدای ټولو هیر کړی د چل مرد چا سپوږمۍ او د چا اور ته سجدې وی د چل مرد چا سپوږمۍ او د چا اور ته سجدې وی د جانان تر بیا ستوڑان دی پنڑی کی تارکے وی د تور تم پا تور غیش کی د ظلمونو سلسلی وی د جانان تر بیا ستوڑان دی پنڑی کی د تور تم پا تور غیش کی د ظلمونو سلسلی وی پخوانی آدیان ورک سوی پگردو کی د تحریف وا پخوانی آدیان ورک سوی تحرف وا بدل کړي يهوديت او عيسويات اصلي بنے وي بدل کړي يهوديت او عيسويات اصلي بنے وي د جانان تر بیا ستوڑان دی پنڑی کی تارکے وی د تور تم پا تور غیش کی د ظلمونو سلسلی وی د جانان تر بیا ستوڑان دی پنڑی کی تارکے وی د تور تم پا تور غیش کی د ظلمونو سلسلی وی د انسان عقل وکلالی د شرابو پا مستی کی د انسان عقل وکلالی د شرابو پا مستی کی سول چانا پی جندل قربتی پیسلے وی سول چانا پی جندل قربتی پیسلے وی د جانان تر بیا ستوڑان دی پنڑی کی تارکے وی د تور تم پا تور غیش کی د ظلمونو

سلیویا یوش پا دن ترجمی و دجانان را تگ سبا کھڑا یوش پا شکر خدایا چه سهار سو دا وسط توری تیاره وی شکر خدایا چه سهار سو دا وسط توری تیاره وی د جانان تر بعثت وړاندې په نړۍ کې تار کې وې د تور تم په تور غیږ کې د ظلمونو سلسلې وې د جانان تر بعثت وړاندې په نړۍ کې د تور تم پا تور غیش کی د ظلمونو سلسلی وی کرا غالی پیشوان وای نور نسار احمد مخلصا د بیړی د بشریت د غرق دور ستی شی بیوی د بیړی د بشریت د غرق دور ستی شی بیوی د جانان تر بعثت وړاندې په نړۍ کې تار کې وې د تور تم پا تور غیش کې د ظلمونو سلسلې وې د جانان تر بعثت وړاندې په نړۍ کې تار کې وې د تور تم پا تور غیش کې د ظلمونو سلسلې وې